Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ismin tanımını bitirdik. Allah'a hamdolsun. Değil mi? Evet. Neydi ismin tanımı Akif? Ma delle ala ma'in fi nefsihi gayr mu'tirin la hudlezi ve terazi. Evet. Üç zamandan biriyle ilişkisi olmayan, yakınlığı olmayan, kendi nefsindeki manayı ifade eden, delalet eden, gösteren, değil mi? Bildiren kelimeye ne denir? İsim denir. وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَ اللّٰهُ تَعَالَى Ne zaman ki Musannif Hazretleri fâri oldu. Neyden fâri oldu? مِنْ بَيَانِ حَدِّ الْاِسْمِ مِنْ بَيَانِ تَعْرِيفِ الْاِسْمِ İsmin tarifini beyan etmeyi ki bitirdi. Erade. Murad etti, istedi. الْمُصَنِّفُ Musannif رَحِمَ اللّٰهُ تَعَالَى en yezkura zikretmeyi neyi zikretmeyi ba'va havasihi ismin birçok özelliğinden bazısını zikretmeyi istedi. İsmin çok özelliklerinden bir kısmını zikretmeyi istedi ki niçin? Liyufide ifade etsin. Tamam mı? Yani Musannif Hazretleri bu ismin birçok özelliğinden bir kısmını zikretmekle bildirmiş olsun. İfade etmiş olsun. Ziyadete marifetin, marifetin, bilginin artmasını ifade etmiş olsun. Neyi bilmek? Bihi bil ismi. İsmi bilmenin, tamam mı? Talip tarafından, öğrenci tarafından ismi bilmenin artmasını sağlaması için daha iyi tanısın. İsmi daha iyi anlasın. Çünkü bir şey tarif edildiği zaman o tanınmış olur. Ama onun özellikleri de söylendiği zaman ziyade bir tanıma ne yapmış olur? Fazlaca bir tanıma meydana gelmiş olur. Tamam. Ziyadete marifetin evet muhatapların bilgisini arttırmayı sağlamak için. Neye olan bilgisi? Bihi bil ismi. İsmi olan bilgilerinin artmasını sağlaması için, ifade edebilmesi için ismin birçok özelliklerinden bir kısmını zikretmeyi murad etti de fekale buyurdu Musannif Hazretleri. Ve min havasihi evet. Ve min havasihi ismin birçok özelliklerinden bazıdır. Şimdi burada mini harf-ü cer kabul edebiliriz ki tebiz manasında olarak. Tebiz manasında olarak harf-ı cer yaparız. O zaman zarf-ı mustakar olarak mukaddem haber olur. Duhulul lami de o mukaddem haberin muahhar mübtedası olur. Tamam. Peki. Min mini teb'iziye. Havas da cem'i kesret. Birçok hassasının bir kısmından. Çok hassasındandır. Yani onun birçok özellikleri vardır. O özelliklerinden bir kısmı. Peki buradaki mini efendim bazı manasında tevil edip de müpteda kılmak da sahihtir. Tamam mı? Yani şöyle min bazı manasında isim olur. Ba'du havası ismin birçok özelliklerinin bazısı duhulullah. Anlaşıldı? O zaman müpteda olur. Tamam biz ekser ne yapıyoruz? Mukaddem haber yapıyoruz. Efendim haber burada İhtimamdan dolayı kasır için ne yapıldı? Takdim edildi. Peki. Ve min havasihi ismin birçok özelliklerinden bazısı. Peki. Musannif Hazretleri ve min havasihi dedi. Ne olduğu halde dedi? Ne olduğu halde böyle söyledi? Münebbihen. Tamam mı? Münebbihen. Hale kevnihi münebbihen. Hale kevnil musannifi münebbihen. Musannif Hazretleri tembih edici, dikkat çekici olduğu halde neyle? Neyle? Bi sigati cem'il kesreti. Cem'i kesret sigası ile. Cem'i kesret ki onun üzerinde kullanılıyor. Ondan fazlaya zikredilir kullanılıyor. Cem'i kesret sigası ile. Tamam mı? Tembih edici oldu adam. Ne üzerine tembih edici? Ala kesretiha. Ala kesretiha. Ala kesreti. Ala kesreti el havas. Yani ala kevnil havası kesireten. Cem-i kesret sigasını kullanmak suretiyle cem-i kesret çokluğa delalet eden cem'i kalıbını, kipini kullanmakla tembih edici olduğu halde ne üzerine? Ala kevnil havası kesireten. Tamam. Hassaların çokluğuna cem'i kesret sigasını kullanmakla tembih edici olduğu halde. Daha ne ile tembih edici? Ve münebbihen eyvan. Ve münebbihen eyvan. Bi min et teb'idiyye. Min et teb'idiyye ile de tembih edici olduğu halde. Ala eyyi şeyin yünebbihu. Ala eyyi şeyin yünebbihu. Ala enne ma zekerahu. Ala enne ma. Ala enne şeyellezî. ذكره ذكر المصنف ذكر المصنف هذا الشيء o musannif hazretlerinin zikretmiş olduğu şey ba'dun minha nedir o ba'dun minha min havasin ismin hasalarından bir kısmıdır buna tembih edici oldu mini teb'iliyeyi ba'diyet manası bildiren mini kullanmakla Musannif Hazretlerinin hasalardan zikretmiş olduğunu, o çok hasalardan bir kısmı olduğuna, cem-i kesret kalıbını kullanmak suretiyle de ismin hasalarının çok olduğuna tembih ederek Musannif Hazretleri ve min havasihi buyurdu. Tercüme edelim. İsmin birçok özelliklerinden bazısına gelin. İsmin birçok özelliklerinden bir kısmındandır. Ne? Duhulul lami, lamın dahil olması. Efendi, vel cerri, cerrin dahil olması. Ve tenvini, tenvinin dahil olması. Vel isnadu ileyhi, ismin müsnedün ile olması. Vel izafetü, ismin muzaf olmaz. Anlaşıldı. Peki. Ve hiye. O. Yani el havasu. Havas kelimesi cem'u hasatin hasanın cemisidir. Hasa kelimesinin cem'idir. Aynı nasıratun nevasır gibi. Hasatun hasatın hasatun havasu. Havasisu nasıratun nasıratan nasıratın nevasır gibi ve hasatü şey'i bir şeyin hasası ne demektir? Ma yahtassu bihi ve la yucedu fi gayrihi ma o şey ki yahtassu bihi ona aittir ona has oluyor ma o şey ki yahtassu bihi yekunu hasan bihi bir hadis şey O şeye has oluyor. وَلَا يُوْجَدُ fi غَيْرِهِ Gayrisinde bulunmuyor. Tamam mı? Hassa. Bir şeyde bulunup diğer mahiyetlerde bulunmuyor. Bir şeyde bulunuyor. Onun dışındakilerde bulunmuyor. Hassa Hasay-ı lazime ve hasay-ı mufarika diye ikiye ayrılır. Tamam. Hasa dediğin şey Bir. Bir mahiyette bulunan, tamam, bir mahiyette arız olan, o mahiyette bulunan, tamam, başka bir şeyde bulunmayan özellik. Değil mi? Buna ne deniyor? Hassa. Ma o şey ki yekûnü hâslan bir şey, bir şeye ait oluyor ve lâ yûcedû fî gayrî. Gayrisinde bulunur. Mesela şimdi insan lafzını düşünelim. İnsan lafzının manası nedir? Hayvanın nâtıkı. Bu hayvanın nâtıka arız olan bir nitelik var, özellik var, hassa var. Nutkiyetinden ve hayvaniyetinden dolayı mesela insan katip olma özelliği var. Tamam. Yani insan mefhumunun hassası. İnsan mefhumunun, insan lafzını derken insan mefhumu. İnsanın mefhumu nedir? Hayvanın adı. İnsan mefhumunun hassası katip. Kâtip, ma öyle bir şey ki, yûcedû bulunur, yûcedû bunu yahtassu, yekûnü hâssan, has olur bir insan, yani bir mefhum il insan, insan mefhumuna aittir, ve lâ yûced fî gayri, insanın gayrisinde, insan mefhumunun dışındaki bir mefhumda kâtiplik bulunmaz. Mesela hayvanun sahilun dediğimiz fereste kâtiplik nedir? Yoktur. Tamam? Peki. Bir hakikatin, bir mahiyetin fertlerinde bulunan özellik. Şimdi dedik ki o hassa, bu kâtip. Bu hassayı ne yapıyoruz? Hassayı ikiye ayırıyoruz. El-hassa, el-lazime. Hassayı lazime, bir de el-hâssa, el-mufârika. Tamam. Hassa-i lazime, hassa-i mufârika. Hassa-i lazime, hiçbir zaman o mahiyetten ayrılmayan. Hassa-i mufârika ise, mefhumda bulunur, bazen de bulunmayabilecek olan hassa demektir. Tamam mı? İnsan mefhumu bir kuvve kâtiptir. Tamam mı? Bir kuvve, bir kuvve yazıcı olma özelliğine sahiptir potansiyel olarak. Tamam mı? Bir kuvve. Bir kuvve yazıcıdır. Kâtip bir kuvve İnsanın el-hassatul lazime, insan mefhumunun hassa-i lazimesidir. Ama aynı kâtip bir fiil kâtiplik ise bazı insanlarda bulunur, bazı insanlarda bulunmaz. Anlaşıldı mı? Demek ki bir fiil faal olarak, yani yazıcılık, mesela benim dedem faal olarak hiçbir zaman yazıcı olmadı. Bir okuma yazması yok, bilmezdi. Ama bil kuvve potansiyel olarak yazıcı olma özelliği onda mevcuttu. Tamam? Hassa-i lazime, hassa-i farika. Bir de şöyle diyelim, diğer bir taksim olarak aynı şey el-hassatu şamile el-hâssatü el-gayr-ü şâmile. Efradının tamamına şamil olan özellik, efradının hepsine şamil olmayan özellik. Bir mahiyetten, bir mahiyetin özelliği olup da bütün fertlerine şamil olur. İşte bir kuvve katiplik. Bir fiil katiplik ise bütün insan mahiyetinin fertlerinde bulunmayabilir. Anlaşıldı? Tamam? Peki. Ve hasatü şey'i, bir şeyin hasası. Ma ol şey ki o hasa yahtasu bihi. Yahtasu yekunu hasan bihi bi hada şey ve la yucedu fi gayri. Ve hiye el hasa. O hasa dediğimiz, tamam mı? İmma ya şamiletun li cemii efradi mahiye hasatun lehu. İmma şamiletun, ya şamildir, kapsayıcı, kuşatıcıdır. Li cemii efradi ma, o mahiyetin fertlerini ki hiye o hasa, hasatun lehu. Onun hasasıdır. Onun özelliğidir. Onun arazı hasıdır. Neye arazı has ise o mahiyetin bütün fertlerine şamildir. Ne gibi? Kel katibi bil kuvve, katiplik, potansiyel olarak yazıcı olmak gibi. Lil insani insan için, insan mahiyeti için. Limahiyetil insan, limefhumil insan, insan mefhumunun bil kuvve yazıcı olması gibi. Kitabet insan için hasayı lazimedir. Ondan ayrılmaz. Her zaman insanın efendim mahiyetinde mevcut olan özellik. Ev veya gayru şamiletin li cemii'il efrad. Tamam mı? Li cemii efradi mahiyye hasatun lehu. Hasa olduğu mahiyetin fertlerinin hepsine şamil değildir. Ne gibi? Kel katibi, katip gibi. Neyle? Bil fi'li, faal olarak. Bil fil katiplik. Ne için? Lehu lil insani, insan için. Kitabet bil fi'l, la tucedu, bulunmaz fi cemi'i efradil insan, bel tahtasu bi ba'di efradihi. Tamam mı? Dolayısıyla o mahiyetin bazı fertlerinde bulunabilir, bazısında da bulunmayabilir. Anlaşıldı? Peki. Evet. Hasayı mantıkiyyun nasıl tarif ediyordu? Külliyyun. Yukalu. Külliyyun. Yukalu ala ma tahta hakikatin vahidetin kavlen araziyyen. Peki bu ve min havasıyla ismin özelliklerinden bazı diye söylediğimiz bu özelliklerin tamamı isim mahiyetinin, yani madelle ala manen fi nefsi gayri mukterin bi ahadil ezmineti felaseti tanımıyla tanımladığımız o ismin bütün fertlerine şamil midir? Mesela diyecek ki Elif lamın dahil olması ismin bütün fertlerinde bulunmaz. Zamirler isimdir. İsimlerde elif lam oluyor mu? Olmuyor. Hepsine dahil olmuyor. Alemlerde elif lam oluyor mu? Zeydun. Olmuyor. Ancak tesniye cem olduğu zaman da elif lam gelir. Peki. Nedir? Duhulul lami. Evet. Femin havasıl ismi. Öyleyse ismin birçok özelliklerinden bazısı. Anladın mı? Metinde dedi ki ve min havasıyı vavile getirdi. Sonra şahte ve min havası ismi takip ya. İzahat verdi. Tabi izahat verdi şimdi. Hastaları, hastanın ne olduğunu tarif etti, açıkladı. Ona femin havası ismi. Şimdi ismin özelliklerinden bazı gelince, tamam, tefri etti yani artık anlattı. Femin havası ismin çok özelliklerinden bazısına gelince ne? Duhulul lami. Lamın dahil olması. Yani duhulul lamit ta'rifi. Duhulul lamit ta'rifi, tarif lamının, marifelik edatı olan lamın dahil olması. Evet. Böylece lam-ı emirden kaçınmış oldu, lam-ı iptidadan, lam-ı tekitten bunların ne yapmış oldu? Kaçınmış oldu. Değil mi? Lam tarif deyince lamın dahil olması. Lamu lem fiile dahil oluyor. Lamu liptida isme de dahil, fiile de dahil. Le yadribu. Değil mi? Lamu tekit fiile dahil oluyor. Buraya işte ne yaptı? Bize demek istiyor ki duhulul lami ellam kelimesinde bir elif lam var. O elif lam ne olarak gelmiştir? İvaz olarak gelmiştir. Yani duhulu lamit tarifi. Tarif lamının dahil olması. Velev kale. Şari Hazretleri diyor ki şayet Musannif Hazretleri deseydi duhulu harfi tarifi harf-ı tarifin dahil olması deseydi lekâne elbette olurdu şamilen şamil olucu lil mimi mimi tarife de şamil olucu yani ellezî yüstâmelü ellezî yüstâmelü harf-ı tarif harf-ı tarif olarak kullanılan mimi de içine alıcı olur idi. Peki nerede vakı olmuş bu mimi tarif? He? Fi kavli aleyhisselam peygamberimizin sözünde vakı olmuş. Mimi tarif ki ellezî vak'a fi kavli aleyhisselam. Peygamber aleyhisselamın sözünde buyruğunda vakı olmuş olan bir mimi tarif var bak. Peygamberimiz kullanmış. Himyar lügatı üzerine. Değil mi? O kabileden bir kimsenin suali üzerine onun sualine, sorusuna cevap vermekte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların lügatı üzerine mimi tarif ile ne yapıyor? Cevap veriyor. Yani mimi tarif, lam-ı tarif gibi kullanmış. Adam diyor ki eminem birrim sıyamu fim sefer eminem birrim sıyamu fim sefer eminem birrim sıyamu fim sefer. Seferde oruç tutmak takvalık mıdır? Takvalıktan mıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor leyse minem birrim sıyamu fim sefer. Cevap suale mutabık olsun için. Tamam. Cevap ne olsun? Suale mutabık olsun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun kullandığı şekilde söylüyor. Leyse minel birri es sıyamu fis seferi. Lam-ı tarif koyduğunuz zaman öyle. Tamam. Lakin ne bu? Evet. Musannif böyle deseydi hoş olurdu. Mimi tarifi de kapsayıcı olurdu. Lakin nehu illa ennel musannife ancak musannif lem yetearraz lehu ona ne yapmadı? Temas etmedi. Niçin temas etmiyor? Li ademi şuhratihi efendim meşhur olmadığı için. Mimi tarifin bir şöhreti bir yaygınlığı bulunmadığı için Musannif Hazretleri ne yapmadı? Ona temas etmedi. Evet. Şimdi Musannif Hazretleri bir de burada efendim duhulul elifi vellami demedi. Duhulu harfi ta'rifi demedi. Duhulul hemzeti demedi. Duhulul lami. Lamın dahil olması dedi. Değil mi? Öyle değil mi? Ha, o zaman demek burada da bir işaret var. Şimdi Şari Hazretleri o inceliğe temas ediyor. O nükteye. Ve fi ihtiyarihi Musannif Hazretlerinin tercih etmesinde neyi tercih etmesi? Tercih etmesi seçmesinde ellame lamı tercih etmesinde ellame lamı tercih etmesinde fakat sadece lam ona elifi katmadı. Duhulul elifi vellami demedi. Mesela İmam Birgivi rahmetullahi aleyh öyle demişti. Duhulul elifi vellami demişti. Elif lamın dahilimiz. Ama Musannif İbnül Hacib Hazretleri duhulul lami dedi. Yani lamı tercih etmesinde vardır. Ne vardır? İşaratün işaret vardır. Nereye işaret vardır? İlâ ennel muhtara tercih edilen bu harf-ı tarifin ne olduğunda ihtilaf var. Ha, harf-ı tarifin ne? Yani bu tarif edatının ne olduğunda üç tane mezhep var. Değil mi? Harf-ı tarifin ne olduğunda üç tane mezhep var. Onun katında tercih edilen indehu indel musannif ma zehebe ileyhi sibeveyhi İmam Sibeveyhi'nin kabul ettiği görüştür. Tamam? Tercih edilen görüş onun katında harf-ı tarifle ilgili üç mezhepten tercih ettiği görüş ma zehebe ileyhi sibeveyhi İmam Sibeveyhi'nin kabul ettiği görüştür. Peki İmam Sibeveyhi'nin kabul ettiği görüş nedir? Min beyandır o, ma'yı beyan ediyor. Min enne edat et-ta'rifi ta'rif edatı hiye lamu vahdeha sadece lamdır. Zidet aleyha hemzetül vasli onun üzerine hemze-i vasıl ne yapmış? Ziyade edilmiştir. Niçin? Niçin ziyade edilmiştir? Lite'azzuril iptidai iptida özürlendiğinden dolayı başlamak özürlendiğinden dolayı neyle başlamak özürleniyor? Bis sakini sakinle başlamak özürlendiğinden dolayı evveline bir hemze-i vasıl ne yapılmış? Ziyade kılınmıştır. Lam tarif edatıdır. Hemze hemze-i vasıldır. Bu kimin görüşüdür? İmam Sibeveyh'in görüşüdür. Musannif de İmam Sibeveyh'in bu görüşünü kabul ediyor. Bu noktada ona iktida ediyor, ona uyuyor. Dolayısıyla İmam Sibeveyh'in mezhebi onun katında racih görüş olduğundan dolayı Musannif Hazretleri de duhulü lami dedi. Anlaşıldı. Evet. Ve emmel halilu amma halil ve emmel halilu İbni Ahmet Halil bin Ahmet ki üstad-ı Sibeveyh'i İmam Sibeveyh'in hocasıdır. Fakat zehebe bu kabul etti gitti ila enneha ila enne edatet ta'rifi ta'rif edatı eldir ne gibi kehel hel gibi tamam ki nasıl ki hel iki harften meydana geliyor birinci harf fethalı ikinci harf sakindir harfi istifamdır ta'rif edatı da iki harften meydana geliyor el diye birincisi meftuh hemze diğer de lam sakin tamam vel müberridu vel müberradü tamam mı İmam müberrid İmam müberrat iki kullanımı vardır efendim herhalde sevenleri olması lazım müberrid diyorlar düşmanları da müberrat diyorlar. İşte hocası müberrit demiş, verdiği cevaplarla hocasını çok memnun etmiş. İnsanın gönlünü rahatlatan, soğukluk veren, insanın gönlünü soğutan. Tamam mı? Müberrit yani. Verdiğin cevaplar beni çok memnun etti diye. Müberrit demiş. O hocasından kalma. Ama ona muhalif olanlar, hasımlar da müberrat. Herhalde öyle hatırlıyorum ben. Ona müberrat diyorlar. Soğutulmuş, dondurulmuş. Soğuk kadar. Evet ve emmel müberridu ve emmel müberridu İmam müberride gelince vel müberridu müberrid ise zehebe zahip oldu gitti o da kabul etti ki ila enneha ila enneha ila enne edat ta'rifi tarif edatı nedir? El hemzetül meftuhatü hemze-i meftuhadır tamam mı? Hemze-i meftuhadır efendim vahdeha tek başına tek başına e el derken e tarif edatıdır. E peki o lam neyin nesi? E zidet el lamu ba'deha ba'del hemze he elleti hiye edatü ta'rif ta'rif edatı olan hemzeden sonra lam ziyade kılındı. Niçin ziyade kılınıyor? Lil farki beyneha ve beyne hemzetil istifhami ve nidai lil farkı fark için lil fasli fasl için ayırmak için beyneha beyne edati ta'rif elleti hiyel hemze hemze olan o ta'rif edatının arasıyla ve beyne hemzetil istifhami ve beyne hemzetil nida nida hemzesi ve İstifam hemzesinin arasını ne yapmak için? Ayırmak için ziyade kılınmıştır diyor. Peki. Anlaşıldı. Kaçta oluyor ya? Ama 6'da oluyor. Tamam o zaman. Minahaya kadar girelim bakalım. Tamam olsun, burada kalsın isterseniz. Olur. İsterseniz de okuyayım o şeye kadar. 10 dakika var. 4 dakika. Ve inne mahtassa ve inne mahtussa. Ve inne mahtassa, ihtassa, uhtussa. Mutaadi ve lazım kullanımı var. Değil mi? Ve inne mahtassa ve inne mahkâne hâssa. Ve inne mahtussa ve inne mahkâne mahsusa. Tamam mı? Ve inne mahtassa. Ve innemâ kâne hâssan, hususi olucu oldu. Duhûlu harfi te'arifi alâ mezâhibi selâse. Üç mezhep üzerine de harf-ı tarifin, harf-ı tarif dedik mi? Üçününkini de ne yapıyor? Lam olsun, el olsun, hemze olsun, hepsi giriyor. Harf-ı tarifin dahil olması ait oldu. İhtassa bi. Neye ait oldu? Ve innemâ kâne duhûlu harf-i te'arifi hâssan bil ismi. İsme ait olucu oldu. Niye? Harf-ı tarif isme ait olucudur. Değil mi? Niye? Yani isme aittir. Harf-ı tarif fiilde olmuyor, harfte olmuyor. Neyin özelliğidir? İsme dahil olan bir özelliktir. Harf-ı tarifin isme dahil olması has oldu, özelliği oldu. Niçin? Li'enne harf-ı tarifi, çünkü harf-ı tarif nedir? Mevdu'un, vaz edilmiştir, konulmuştur. Ne için vaz edilmiştir? Li ta'yini, tamam mı? Ta'yin, ayyene yu'ayin, ta'yin. Li ta'yini ma'nen müstakillin bil mefhumiyeti. Mefhumiyette müstakil olan o mananın belirli hale getirilmesi için. Raculun. Ne demek raculun? Herhangi bir adam. Tamam. Herhangi bir adam. Ama bu adam belirlenecek. Belirli, muayyen bir adam. Ne deniyor o zaman? Er racul. Belirli, muayyen, bilinen bir adam. Ha, mefhumiyette müstakil olan manayı belirlemiş. Ama öyle mana ki, o mefhumiyette müstakil mana ama yedüllü delalet ediyor aleyhi, o mana üzerine. El-lafzu, lafız ne olmakla delalet ediyor? Delaleten mutabakaten. Mutabakaten lafzın kendisine delalet etmiş olduğu anlaşılmakta bağımsız mananın belirli hale getirilmesi için lam-ı tarif vaz edilmiştir. Tamam. Peki anlaşılmakta müstakil olup lafzın kendisine mutabakaten delalet ettiği o mana hangi kelimede bulunuyor? İsimde bulunuyor. Öyleyse harf-ı tarif nereye dahil olacak? İsme dahil olacak. Anlaşıldı? Peki. Şimdi izah ediyor. Diyor ki vel harfu harf, harf la yedüllü delalet etmez alel manel müstakilli. Zaten o müstakil manaya delalet etmiyor. O zaman müstakil mananın belirlenmesi için vaz edilmiş olan lam-ı tarif onun evveline gelebilir mi? Gelemez. Vel fi'lu fi'l yedüllü delalet ediyor aleyhi alel ma'na el müstakil bil mefhumiye. Mefhumiyetteki müstakil olan manaya delalet ediyor. Anlaşılmakta bağımsız olan manaya delalet ediyor ama ne olmakla delalet ediyor? Tezammunen. Önceki dersimizde izah ettik. Tezammunen delalet ediyor. La mutabakaten. Mutabakaten delalet etmiyor. O zaman fiile de harf-ı tarif dahil olmaz. Anlaşıldı? Ve hadil hasatu. Şu özellik. Yani hangi özellik? Duhulu harfi tarif. Harf-ı tarifin dahil olması leyset değildir şamileten li cemi'i efradil ismi. isim fertlerinin tamamına şamil olucu değildir. Feinne harf-ı tarifi, zira harf-ı tarif la yedhulu dahil olmaz, alel damairi zamirlere dahil olmaz, ve esma-i işareti işaret isimlerine dahil olmaz, ve gayriha ve diğer isimlere dahil olmuyor. Mesela ne gibi? Kel mevsulati, ismi mevsuller gibi. Men, el men olmaz. Hada, el hada olmaz. Tamam? Peki, ve kezalike. Ve kezalike böylecedir. Yani ke harfi ta'rifi, ke harfi ta'rifi, harf-ı tarif gibidir. Sairul havasil hamset, sairul havasi, diğer hasılık el hamsi, beş diğer özellik ki el merkurati hâhuna, hâhuna fi hâdel kitab, fi hâdel metin, bu kitapta zikredilen diğer beş özellik de böylecedir. Yani isimde bulunur ama ismin bütün fertlerinde bulunmaz. Dolayısıyla hâssayı gayri şamiledir. Tamam. Peki. Nektefi bi hâdel kadri.